This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды. У 1964 годзе на беларускай свабодзе адбыліся некаторыя кадравыя змены. Ад пачатку году ў бюро «Радыё свабода» ў Нью-Йорку пачала працаваць паэтка Наталля Арсеньева, якая брала ўдзел у падрыхтоўцы тыднёвых паўгадзінных праграмаў, а таксама займалася ў бюро з прававодствам і ліставаннем. У восень гэтага году таксама ў нью-йоркаўскім аддзеле з'явілася новая спікерка Зоя Каліноўская, Зора Кіпель. У структуры праграмы з'явілася новая перадача «Адказы на лісты слухачоў», што адразу выклікала рэакцыю ў савецкім друку. Там пачалі з'яўляцца абвінавачанні ў фальсіфікацыі і ў фабрыкаванні лістоў ад слухачоў, якіх нібыта насамрэч не існавала. Аднак актыўныя контрпрапагандысцкія захады савецкіх ідэолагаў прынамсі ўскосна сведчылі пра цікавасць жыхароў падсавецкай Беларусі да заходніх радыёгаласоў. Сёння мы працягнем тэму, распачатую ў адной з папярэдніх перадачаў, і пагаворым далей пра мову беларускай свабоды. Якога моўнага стандарту трымаліся супрацоўнікі свабоды, распавядае ветэран нашага радыё Ян Запруднік. Мы ад самага пачатку карысталіся вымаўленнем традыцыйным, тым, якое цяпер называецца Тарашкевіцай. І пытанні мовы, у прынцыпе, не стаялі востра, хоць час ад часу былі разыходжанні што да таго ці іншага тэрміну. Гэта асабліва ў сувязі з тым, што я мусіў у Нью-Йорку, так як і часткова ў Мюнхене, карыстацца англамоўнымі матэрыяламі, пішучы рэпартажы пра падзеі ў Амерыцы, пра Аб'яднаныя Нацыі, артыкулы, каментары амерыканскага друку, даводзілася перакладаць з ангельскай мовы, не заўсёды было ясна, які тэрмін у беларускай мове будзе найлепш падыходзіць. Пагатоў, што паміж нашай мовай і мовай савецкай Беларусі разыходжанні былі вялікі. Ян Запруднік працягне расказваць пра мову свабоды крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1964 году. Пераходзім цяпер да літаратурнай перадачы пра паэтку Наталлю Арсеньеву. Для мікрафону літаратуравед Станіслаў Станкевіч. Найсвяжэйшай навінкай у беларускай паэзіі за мяжой з'явіўся вялікі цыкл вершаў Наталі Арсеньевай «Тэма вясна». Вершы цыклю былі напісаныя сёлета ў весну і надрукаваныя ў нью-йоркаўскай газеце «Беларус». Увесь цыкль становіць сабой яшчэ адзін раздзел у нью-йоркаўскім перыядзе творчасці паэткі. Перыяд гэты пачала Арсеньева яшчэ ў 1952 годзе новай кніжкай вершаў «Між чужых берагоў». Агульная ідэйная рыса, што звязвае ўсю паэтычную творчасць Арсеньевай гэтага перыяду ў адно цэлае, гэта моцныя патрыятычныя матывы. Вобразы і з'явы з жыцця найвялікшага ў свеце гораду сваім кантрастам родзяць у паэтычным уяўленні Арсеньевай вобразы і з'явы далёкае бацькаўшчыны. Адным з прыкладаў такога настраёвага паралелізму можа служыць у успомненым цыкле «Тэма вясна» верш пад назовам «Сон». Пырскаў крышку дождж. Ляны, вясновы, цёплы, яшчэ і цяпер галлё ягоны чуе смак. Вісела доўга на адной з галінаў сонца, ды перадумала, і зірвалася у ноч. Беруться слацца мовчки на ноч кльони, не надто вже шумливіє і в день. Тут не яни шумять ліщом, птушиним дзвоном, ні щигел, ні жауна сюди не залятіть. Шуміть, гудє, гриміть вялізний молах город. Над найдішейший джаз таки не виб'є ритм. І спать, продавши вже не тільки що пшаніцу, але й душу, не кожний тут допне. Сон тут, мовляв, той джаз, порваний і почварний, тихим анданте вейки не спав'є. Прохопишся, кричать катина по надворку, імчать пожарники, грукочуть тягніки. А так хотілося б присніть, між яблик шпелих вісіть бляшаний ветах урожок, синеють озерцы туману на Отаве, стюдьона плюхається срібра у вядри, а каміни уже стяжків знімають диму, що пахне бульбою і беростой, пливучи на зустріч тишині перед усходній. Момент, і горлійки узвіються поласкать росой солодкою і звонкою жауронки. Не цілувала рук нікому я в житті, тобі ж, моя земля, я цілувала б ноги за тишу, за туман, за жауруков, за усе. Чому я вже, видать, не вийду на перейми? Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі, на хвалях свободи. 50 годов белорусского ефіру без цензури. Год 1964. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да тэмы мовы беларускай свабоды, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1964 годзе. Палітыка. Нельсон Мандэла засуджаны на пажыццёвае зняволенне. Мікіта Хрушчоў адхіляецца ад улады, савецкім прэм'ерам становіцца Касыгін, першым сакратаром ЦК КПСС Брэжнеў. Франсуа Дювалье абвяшчае сябе пажыццёвым прэзідэнтам Гаіці. Незалежнасць абвяшчаюць Малаві, Паўночная Радэзія, Замбія і Беліз. Кітай праводзіць выпрабаванне сваёй першай атамнай бомбы. Навука. Амерыканскі спадарожнік Ranger 7 робіць больш за 4000 здымкаў паверхні месяца. Упершыню выяўлена, што курэнне тытуню спрычыняе рак. Літаратура. Нобелеўскай прэміі прысуджаная французскаму пісьменніку Жану Полю Сартру. Лаўрэат ад прэміі адмовіўся. Выходзіць раман «Перасоўнае свята» Эрнеста Хемінгуэя. Папулярная музыка. У Каліфорніі з'яўляюцца псіхадэлічныя гурты «The Grateful Dead» і «Jefferson Airplane». Носьбіты контркультуры 60-х. «Beatles» завоёвываюць Амерыку. Найпопулярнейшыя песні году – «Beatles – I Want to Hold Your Hand» і гурт «The Animals» з песні «The House of the Rising Sun». Man. feel happy inside. It's such a feeling that my love, А зараз далі про мову свободи. Ян Запруднік розповідає про розходження у поглядах на мову, які зауважилися у праці радіо у 60-ті роки. Принципово розходження повстали пізніше. Початок розходженням принциповим був покладений у виніку того, що у Мюнхен поїхав з Нью-Йорку дорадником до білоруської і української редакції американець походження канадського з українського роду Дзяковський, який білоруської мови не ведав, він говорив ламаною українською мовою. Він почав домагатися, каб ми користалися мовою совєтською друку. А гэта была мова даступная для яго, ён глядзеў на газету «Звезда», на іншыя, «Чырвоная змена», «Літаратура і мастацтва», і бачыў, што ў нашых перадачах выкарыстоўваецца не заўсёды мова савецкіх газетаў. І на аснове гэтай ён пачаў так ціснуць на тое, каб мы вымаўлялі і карысталіся тэрмінамі савецкіх газетаў. І на гэтай глебе паўсталі канфлікты. Яны пасля завайстрыліся, калі прыехаў у Мюнхен на месца Дзяковскага другі украінец Герус Мікола, а на месца Цвіркі стаў Сяднёў. Сяднёў быў больш пакладзісты ў сэнсе суступак на карысць савецкага вымаўлення, русіфікаванага вымаўлення. І на гэтай глебе паміж Нью-Йоркам і Мюнхенам паўстаў даволі востры канфлікт. Мы ў Мюнхене, маючи на своїм боку дорадника німецького походження американця Бурбеля і авторитета Дамовича і Станкевича, боронили свої позиції. На цій глебі сьогодні у нас були доволі напружені зустрічі. Нагадаю, що сьогодні гость нашої передачі Ян Запруднік протягує тему білоруської мови на свободі. А зараз знову наш архів. З автентичного ефіру 1964 року послухайте фрагмент фельєтону Василя Крицького, це значить Антона Адамовича. Говорить Радіо Свобода. Єсть один вельми занедбаний адрезок ідеологічної роботи у комуністичному будівництві, про який і буде тепер гуторка – у фельєтоні «На чартовинному фронті». Читає фельєтон Василь Крицький. У одним з кастричницьких номеров «Червоної зміни» напоровся я на цікаве попередження. Осторожно, шарлатани! Добро, думаю, собі робить «Червоная зміна», що насвітляє такое надённое питання. Бо що ми маємо на сьогоднішній день? Маем тое, што вядзецца ў нас ідэалагічна-навукова-растлумачальная работа супраць рэлігіі, а тым часам шарлатаны і ўсякае чартавінне застаецца ў ценю грамадскай увагі. Гляньма на факты, і што мы пабачым? На Случчыне мы пабачым варажбітку Алену Хаванскую, якая падкопвае камуністычнае будаўніцтва. Мы побачим так само телятницу Агату Кучнову у вёсцы Машева, что 150 кілометрів от Москвы. И, як пише сама громадянка Агата у листе до редакции «Комсомольская правды», я е, Агату знаться, а не «Комсомольскую правду», виноватять у тым, что яна ведьма и лётая на помяле. Кольки яна мае лётных помёла годинов, не пише. Але гэта дармо. Факт, што грамадзянку Агату суграмадзяне вінавацяць у сувязях з нячыстаю сілаю. Калі б сказалі пра Агату, што яна парушае маральны кодэкс будаўнікоў камунізму неяк інакш, прыкладам, спекулюе прымуснымі іголкамі, ці вядзе антыпартыйную раскладальную работу сярод цялячага пагалоўя, было б, напэўна, прыкра, але хоць зразумела. Дык жа не, ведьма, кажуть, і ўсё. І гэткая з'ява. чартізму, сатанізму, грамадзяне. Вялікі Ленін казаў, што ў камуністычнай краіне усялякая чартавінка прыдасца. І калі партыі на карысць, дык можна і пятамі наперад хадзіць, і пальца кусаць. Партыя, як тая ведзьма Хімка, яна ведае. Яна ўжо бадай паўстагоддзя ходзіць пятамі наперад і пальцы кусае. Праўда, не свае пальцы, а чужыя. Але ж на гэтым якраз і палягае дыялектыка. Васіль Крыцкі прачытаў фельетон «На чартавінным фронце». Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы. На хвалях свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1964. год у Беларусі. У Менску адкрыты радыётэхнічны інстытут. Заснаванае беларускае таварыства культурных сувязяў з суайчыннікамі за мяжою. На тэрыторыі Беларусі пад рэчыцай адкрытыя першыя прамысловыя радовішчы нафты. У вёсцы Цімкавічы Капыльскага раёну адкрыты літаратурны музей Кузьмы Чорнага. Менскі аўтазавод выпусціў 200-тысячны аўтамабіль. У Маладэчні адкрыты Менскі абласны краязнаўчы музей. А зараз менскі эфір 1964 году. Выступае герой сацыялістычнай працы Любоў Асіюк, даярка калгасу Імяжданава Берасцейскай вобласці. Дарагія таварышы, у нас савецкіх людзей стало хорошым правілам стрычаць знаменательныя события новымі успехамі в работе. Второй год нашай семілетки принёс нам много радостей. В городах выросли новые корпуса промышленных предприятий, жилые кварталы, в магазинах больше стало тканей, обуви, одежды, мяса и молока. Жизнь трудящихся с каждым годом становится все лучше и краше. Люди теперь стали жить богаче, хорошо питаются и одеваются. Мы живем сегодня хорошо, а завтра будем жить лучше. І музычнае прывітанне з 1964 году. Адна са шматлікіх версіяў фірмовай мелодыі нашага радыё «Люблю наш край» у выкананні невядомых самадзейных артыстаў. Люблю наш край, старонку гэту, дзе я радзілася, расла, дзе першы раз пазнала шчасця, слёзу нядолі праліла. Люблю народ наш беларускі і хаты в зелені садов, завачаныя збожарлівы, щоб наших гаяв і лясов. Люблю вясну, што кветкі зелень адробіць радасць на зямлю, ну словно гнёздах лекатанне і спержаў роначка. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы. На хвалях свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1964. Нагадаю, у сённяшняй перадачы мы працягваем тэму беларускай мовы ў эфіры Радыё Свабода. Ці былі спробы выпрацаваць нейкія агульнарэдакцыйныя правілы, нейкі стандарт, якога прытрымваліся супрацоўнікі радыё? Ян Запруднік працягвае. Мы гаварылі ў лісце да Цвіркі верасні 62 году. Я пісаў, што над серыяй скрыптаў аб правапісе трэба будзе падумаць, а дамовіць згаджаецца, што гэта мэта згодна, ды што можна будзе зрабіць. Але серії скриптів таких не було, хоч у Адамовича була коротка така серія гутарок про літературу. Ён до мовних питанняў не дайшоў, ніяк так і на гэта серія абарвалася у выніку так я думаю, что Мюнхен не надто был прихильник. А на агульмовные особливости нашей мовы у сенсе адрозности от мовы, стандартизованной мовы белорусской у БССР были. Ян Запруднік расказваў пра асаблівасці мовы ў праграмах беларускай свабоды. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент музычнай перадачы 1964 году. Перадаю цяпер мікрафон Арсеню Загорнаму з джазавай музыкай. На Захадзе апошнімі гадамі штораз больш класікаў мінулых стагоддзяў пачынаюць сваё другое жыццё ў джазавай аранжыроўцы. Спрычыняецца да гэтага, паміж іншых, і французскі вакальна-інструментальны ансамбль пад кіраўніцтвам Ворда Свінгл. У ансамблі шасцёх вакалістых, кожны з вышэйшай музычнай асветай, кожны сам выдатны музыка і спявак. Ворд Свінгл, аранжыруючы класікаў, ніякіх радыкальных зменаў у іхняй музыцы не робіць. Трымаецца як мага бліжэй да арыгіналу. Дадае толькі пры дапамозе басу і бубну новы джазавы рытм. Новае тут таксама тое, што паасобныя ноткі перадаюцца не інструментамі, а галасамі, але без словаў. Дарэчы, з чыста тэхнічнага боку, гэта незвычайна цяжкая форма выканання, якая вымагае індывідуальнай дасканаласці кожнага спевака. Вось як гучыць у джазавым выкананні групы Свінгл фуга італьянскага кампазітара Вівальді з 18 стагоддзя. На хвалі 31 метр і ад 21 до 23 гадзіны ўвечары на хвалі 41 метр. Апрача таго, у нядзелю, панядзелак і сераду нашыя праграмы перадаюцца ад 24 до 1 гадзіны ўначы на хвалі 41 метр. У другой частцы праграмы бралі ўдзел Станіслав Станкевіч, Вітаў Зубкоўскі, Васіль Крыцкі, Арсень Загорны і Тамара Наваграчанская. А пакуль што з Богам, бывайце здаровы. Вы слухалі Радіо Свабода. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.